Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radio, czwartek, 27 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz przed Komisją VAT-owską. To ostatnie przesłuchanie w tym miesiącu. Rzecznik Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wyda dziś opinię dotyczącą wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Tragiczne w skutkach awaryjne lądowanie samolotu na Syberii, nie żyje dwóch pilotów. Ostatnie w tym miesiącu przesłuchanie rozpoczynają posłowie z Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Na pytania odpowiadać będzie były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michał, powiedz, o co mogą pytać posłowie? Dzisiejszy świadek odpowiadał za MSW, ale też koordynował pracę służb specjalnych. Część pytań do niego ma dotyczyć właśnie działań operacyjnych związanych z wykrywaniem przestępczości podatkowej. Generalnie te wątki mają rozkładać się dwutorowo, zapowiedział przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS. Jeden to zwierzchnictwo nad różnymi służbami powołanymi do ścigania przestępczości gospodarczej i podatkowej również, no chociażby CBŚ. A drugi wątek to kwestia różnego rodzaju sygnałów alarmujących, które były też adresowane na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do pana Sienkiewicza osobiście, więc to krótko mówiąc, jaka była reakcja. W tej chwili na sali posiedzeń jeszcze ostatnie przygotowania. Na sali jest już świadek, prezydium komisji. Bartłomiej Sienkiewicz pojawił się w Sejmie bez swojego pełnomocnika. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Policja wyjaśnia wypadek na molu w Siemiatyczach na Podlasiu. Wieczorem zawaliła się część konstrukcji. Rannych zostało czworo nastolatków. W szpitalu pozostaje dwoje piętnastolatków. Na pomoście na zalewie było kilkanaście osób. Część wpadła do wody, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tam pod Wiatą na tym molo przebywała grupa kilkunastu osób. To osoby nastoletnie, które zaczęły się najprawdopodobniej gromadzić na brzegu tego pomostu. W wyniku tego doszło do zawalenia Wiaty. W akcji ratunkowej uczestniczyli m.in. nurkowie, którzy przeszukiwali zalew. Sprawę oprócz policji będą wyjaśniać też eksperci z nadzoru budowlanego. Molo wybudowano dwa lata temu. Dziś poznamy opinię rzecznika generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Wątpliwości co do jej legalności ma Sąd Najwyższy, który wysłał do Luksemburga pytania prejudycjalne. Beata Chłomecka. Krajową Radę Sądownictwa reprezentował Jarosław Dudzicz, który nazwał kuriozalnymi zarzuty dotyczące upolitycznienia i braku niezależności KRS. Chodzi o wrażenie, nie o fakty, nie o zgodność z prawem, jeżeli chodzi o KRS czy Izbę Dyscyplinarną, tylko chodzi o wrażenie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem niezależnym. Na upolitycznienie zwracała uwagę Sylwia Gregorczyk-Abram, która reprezentowała w Luksemburgu sędziów negatywnie zaopiniowanych przez Izbę Dyscyplinarną. Argumentowała, że Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana przez większość sejmową, a nie przez środowiska sędziowskie, co nie gwarantuje niezależności. Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia standardów europejskich dla tego typu organów. Orzeczenia Wielkiej Izby Trybunału w tej sprawie należy się spodziewać za kilkanaście tygodni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą różne działania, by nakłonić obywateli do udziału w wyborach parlamentarnych. Tak mówiła w salonie politycznym Trójki Małgorzata Kidawa-Błońska, odpowiedzialna w sztabie POKO za działania profrekwencyjne. Jeden sposób zachęcania nie wystarczy. Ważne, żeby do ludzi dotarła świadomość. To są bardzo ważne wybory i że głos każdego obywatela ma naprawdę ogromne znaczenie. I żeby nie mówić, że mój głos nic nie znaczy, bo on znaczy bardzo dużo. I żeby ludzie po prostu poczuli, że to jest bardzo ważne. Wicemarszałek Sejmu dodała, że do końca miesiąca PSL ma zdecydować, czy przystąpi do koalicji. Wypadek samolotu w syberyjskiej części Rosji. Zginęło dwóch pilotów, a 19 pasażerów trafiło do szpitala, informuje agencja RIA Nowosti. Na pokładzie maszyny An-24 według wstępnych ustaleń było 42 pasażerów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Agencja Interfax podaje, że w trakcie lądowania doszło do awarii jednego z silników i piloci mieli trudności z utrzymaniem samolotu na pasie startowym. Maszyna wyjechała poza granicę lotniska. Agencja informuje, że zniszczona została kabina pilotów i na pokładzie wybuchł pożar. Według służb ratowniczych zginął kapitan samolotu i mechanik pokładowy. Niżni Angarsk to osiedle typu miejskiego leżące na terenie Buriacji, około 450 km od stolicy tego regionu, Ułan-Udę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwszy przystanek Zakopane, potem Puck, Stalowa Wola i na zakończenie wakacji Kraków. Jutro w stolicy Tatr rozpocznie się lato z Radiem Festiwal. Będzie wyjątkowe, podkreśla prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Będziemy łączyli tradycję z pewnymi elementami nowoczesności. A no, tą nowoczesnością jest to, że wchodzą wszystkie anteny Polskiego Radia w ten projekt Festiwal Lata z Radiem. Czyli to nie będzie już tylko taki jedynkowy, tradycyjny festiwal muzyczny Lata z Radiem, ale będą grały wszystkie anteny, czyli każda muzyka. Dla każdego coś miłego. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z festiwalowych miast nadawane też będą nasze audycje piątkowe. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów programu trzeciego i w sobotę Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Michał Olszański. W gronie rozstawionych z numerem 1 w tegorocznym Wimbledonie jest polski tenisista. To Łukasz Kubot, który z Brazylijczykiem Marcelo Melo zagra w deblu. W rywalizacji singlistów jedynkami są Australijka Ashley Barty i Serb Novak Djokovic. W deblu pań to Węgierka Timea Babosz i Francuzka Kristina Mladenovic. Jeszcze jeden dobry mecz i do turnieju głównego awansują Katarzyna Kawa i Kamil Majszak. Polka wygrała drugi mecz kwalifikacji z Węgierką Fanny Stolar 7-5-6-3 i by spełnić swoje marzenie musi teraz pokonać Rumunkę Elenę Gabrielę Rusę. Majszak z kolei musi wygrać z Francuzem Enzo Kokodem. Odpadła niestety Magdalena Fręch po porażce z Holenderką Arantxą Rus 4-6-2-6. 52 w rankingu Hubert Hurkacz sprawdza formę na trawiastym korcie w Eastbourne. Na razie jest dobrze. Polak o półfinał zagra z Amerykaninem Taylorem Harrym Fritzem. Na tym samym turnieju w Eastbourne Alicja Rosolska doszła do ćwierćfinału debla. Jednak półfinału nie będzie. Polka i Chinka Yang Zhaoxuan przegrały z Rumunkami Simoną Halep i Ralucą Olaf 6-2, 0-6 i 4-10 w tiebreaku. Gospodarze turnieju o Puchar Narodów Afryki, Egipcjanie, pokonali 2-0 Demokratyczną Republikę Kongo, a zatem faworyci idą jak burza. Drugiego gola strzelił nie kto inny jak słynny Mohamed Salah. Nigeria została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju po zwycięstwie 1-0 nad Gwineą. Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał Mundialu Kobiet we Francji. O 21:00 Angielki zagrają z Norweszkami. W kolejnych dniach Francuzki zmierzą się z Amerykankami, potem Włoszki z Holenderkami i na końcu Niemki ze Szwedkami. Kanadyjkarz Tomasz Kaczor z przewagą niespełna sekundy zdobył złoty medal w wyścigu na 1000 metrów na europejskich igrzyskach w Mińsku. Walczył jak lew, choć on sam przywoła inne zwierzęta. Od samego początku byłem jak wściekły, może nie byk, ale wściekły kaczor. Płynąłem od startu do mety, nie kalkulowałem, po prostu ruszyłem swój bieg. Jedź i nie bój się, po prostu jesteś dobrze przygotowany. I zaryzykowałem po prostu, powiedziałem do siebie, Tomek, jedziemy po Mazura. No i udało się. Po Mazura, czyli po Mazurek Dąbrowskiego. Myślę, że ta wypowiedź pana Kaczora wszystkim sprawiła dużą radość. Trzy nasze bokserki już zapewniły sobie minimum brąz. W półfinale wystąpią Elżbieta Wójcik, Karolina Koszewska i Sandra Drabik. I pozostańmy przy boksie. W Providence, największym mieście stanu Rhode Island, trwają ostatnie przygotowania do sobotniej walki bokserskiej. Stawką pas mistrzowskiej organizacji WBO wagi średniej. A zmierzą się pretendent, nasz Maciej Sulencki i pochodzący z tego regionu w Stanach Zjednoczonych, niepokonany na zawodowym ringu Demetrius Andrade. We wtorek obaj panowie przed dziennikarzami stanęli sobie twarzą w twarz. Trochę podyskutowali, choć Sulencki potem podkreślał, że nie lubi takich rozmów i jego rywal wyjątkowo go irytuje. Środa to był czas na oficjalne ostatnie treningi obu bokserów. Były one otwarte dla widzów, a zajęcia zorganizowano na otwartym powietrzu. Do starcia dojdzie w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Amerykanin jest faworytem bukmacherów. Walczy również w swoim rodzinnym mieście. Naszego zawodnika dopingować będzie jednak duża rzesza polskich kibiców. Wybierają się oni na to starcie z pobliskiego Bostonu oraz Nowego Jorku, gdzie są duże skupiska amerykańskiej Polonii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ważne, żeby walka była fair, a nie tak jak ostatnio w przypadku Łowackiego. Kolejny sport dziś po 17:00. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie chwilami będzie się chmurzyć i miejscami będzie padać. Na wschodzie możliwe też burze. 18 stopni nad samym morzem, 23 w centrum, do 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

jestem co jakiś czas strofowana, że nie ma czegoś takiego jak grzeszna przyjemność. Przyjemność, jeśli sprawia przyjemność, nie należy za to przepraszać ani w żaden sposób tego usprawiedliwiać. Więc po prostu z płyty, którą ogromnie w tych dniach lubię, z Late Night Feelings, nowego albumu Marka Ronsona, utwór True Blue, gdzie gościnnie zaśpiewała Angel Olsen, na początek naszego dzisiejszego spotkania w paśmie do południa. Zatem znów, to nie będzie zapowiedź o grzesznej przyjemności, a raczej o utworze, o którym przypomniano mi wczoraj, o którym nie myślałam od lat i nie słyszałam go także od lat. Jestem szalenie ciekawa, jak po latach zabrzmi. Pan Robert napisał: miałem to kiedyś na kasecie wideo. Zapomniałem, że ten utwór istnieje. Dzięki. Panie Robercie, ja też zapomniałam i nie pamiętam wciąż, bo na przykład nie potrafię odtworzyć w pamięci teledysku do tego utworu. Skoro miał go pan na kasecie wideo, to domyślam się, że taki był. To też przypomnienie dla mnie i pewnie dla wielu z państwa, że kiedyś traktowaliśmy kasety wideo trochę jak kasety magnetofonowe. Były po prostu kompilacją nie tylko naszych ulubionych teledysków, ale też i po prostu piosenek, które wyłapywaliśmy i nagrywaliśmy z telewizji. muzycznej. A to wielki przebój 1991 roku, bo to przełom lat. Kiedy pomyślałam o tekście tego utworu, o wymowie tego utworu, o odwadze w przekazie, pomyślałam, że gdzieś niedaleko, bo majaczyły mi te daty jako dość zbliżone, pojawiła się na rynku inna piosenka z bardzo kontrowersyjnym przekazem i tutaj już też z pewnością teledyskiem, o którym nie sposób nie wspomnieć i zapomnieć o nim. A później sprawdziłam, że te piosenki ukazały się na singlach miesiąc w miesiąc i warto pamiętać o tym, że to nie jest tak, że dzisiaj gwiazdy pop są jakoś nadzwyczajnie kontrowersyjne. Proszę sobie przypomnieć, co działo się w muzyce pop wtedy. My love, I'm open and ready. justify my love, to justify my love, naughty, to justify, waiting, to justify my love, rain, to justify, to justify my love. Nie wiem, czy to wczorajszy upał wpłynął na naturę pierwszych wybranych przeze mnie dziś piosenek Justify My Love, jesień 1990 roku. Wielki przebój tamtego roku, wielki przebój Madonny, kontrowersyjny w tekście, teledysk zakazany nawet po godzinach przez telewizję MTV, ale widzę, że Państwu te kontrowersje nie przeszkadzają. Dziękuję za wszystkie listy i za kontakt do mnie i oczywiście polecam się jak zawsze w tej sprawie. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes! Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Wiesz, co to znaczy być dziennikarzem? Jeśli ktoś twierdzi, że pada, a ktoś inny, że nie pada, to co powinniśmy zrobić? Wystawić rękę za okno i sprawdzić, jak jest naprawdę. Bo mówienie, że nie pada, nie ochroni nas przed deszczem. Bo lodowce nie przestaną się topić, jeśli zbijemy termometry. Bo korupcja nie zniknie od udawania, że jej nie ma. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. No. No. No. No. No. No. No. Nic tak nie cieszy zaradnych przedsiębiorców jak oszczędności w firmie. I takiej okazji zaradni przedsiębiorcy nie przepuszczą. Teraz w Orange dla firm okazja. Najnowsze smartfony są w super niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A50 tylko za 0 zł na start. Z miesięczną ratą 39 zł plus VAT. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. A dziś czwartek, więc jest z nami Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Arkadiusz Rzekiel. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, co z tymi składkami na ZUS? Musimy płacić aż tak dużo? Zawsze płaciliśmy dużo, prawdę mówiąc. Ale teraz będziemy płacić jeszcze więcej. A teraz będziemy płacić jeszcze więcej. Z tymi daninami na rzecz państwa zawsze jest problem. Bo one mają swoje znaczenie i funkcje społeczne. Oczywiście tak. Tyle tylko, że przesadne daniny natychmiast rujnują rynek. Stajemy się mniej konkurencyjni, bo jest za drodze. I teraz oczywiście te potrzeby realizowane na dzisiaj no są zrozumiałe, bo wiemy, że tam ta dziura w ZUS-ie jest nieustannie na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. Ale emerytury trzeba wypłacać. Natomiast boję się... A emerytów coraz więcej. A emerytur będzie coraz więcej. Mhm. I teraz jeśli przesadzimy z wydawaniem tych pieniędzy, bo to się tym de facto kończy, to ktoś za 10, 15, 20 lat... będzie musiał do tego ZUS-u dopłacić już nie 50, tylko 100 miliardów złotych albo lepiej. To oczywiście dzisiejszych decydentów nie przejmuje, ale nas wszystkich, którzy z tych świadczeń będziemy żyli, a rosnąca liczba emerytów będzie bardzo gwałtowna, bardzo duża, no to zastanawiam się. I teraz kolejne pomysły takie, żeby ograniczyć z kolei w niektórych dziedzinach podatki, składki, żeby zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej. Bez obciążeń z tego tytułu, jak na przykład ZUS. No to znowu ta dziura w ZUS-ie się w perspektywie powiększa. Nie wiem, czy ktokolwiek prowadzi takie bilanse, że to, co dzisiaj jeszcze jest pewną zgrabną kalkulacją finansową, czy w perspektywie tych 20-30 lat nie doprowadzi do dramatu w systemie emerytalnym. Wracamy do tematu, który krąży w świecie biznesu już od kilku, może kilkunastu nawet lat. Połączenie Orlenu z Lotosem podobno przyniesie korzyści całej naszej gospodarce. No tego rodzaju fuzje rzeczywiście czasami odgrywają ważną rolę w rozwoju biznesu, no bo potencjał rośnie takiego giganta, zdolności inwestycyjne są znacznie większe, zdolności zakupowe na światowym rynku są znacznie większe, tyle tylko, że zawsze jest jakieś drugie dno. Ja się boję, że jeżeli taki na naszym lokalnym rynku taki gigant urośnie, to zawsze pojawi się pokusa, no, dominacji na tym rynku. No. Czyli co się stanie? A myśli pan o cenach paliw? O cenach paliw na przykład. No. Mhm. Bo przecież to jest naturalny mechanizm. Pokusa taka nigdy nie gaśnie. W związku z tym dobrze. Życzę im powodzenia, bo rzeczywiście to są małe firmy na tle europejskim. Będzie to jedna trochę większa, nie będzie duża, będzie średnia europejska, no, ale firma. Ale szelem nie będziemy. Ale szelem na pewno nie będziemy. Wczoraj o godzinie 13.15 padł nowy rekord zapotrzebowania na moc w szczycie porannym okresu letniego. Oczywiście chodzi o energię, a to związane jest z upałami. Czy grozi nam breakout? Teoretycznie grozi. Mhm. Chociaż praktycznie patrząc na to, to rezerwy w naszym systemie są już znacznie większe, bośmy jednak uruchomili nowe inwestycje energetyczne, które trochę podbudowały te moce w ostatnim okresie. Po drugie, jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, że mamy w otoczeniu swoim podłączonych do nas sąsiadów, którzy mają nadwyżkę mocy i chętnie handlują tym. I wszystko to możemy ratować tym importem, który zresztą wzrósł niebotycznie. Bo no tak, ale upały są w całej Europie. Ale tam jest strasznie duża nadwyżka, bo tam mają OZE, które ładuje ten prąd jak nie wiem co, bo tam wieje zawsze i tam nie ma zagrożenia. W związku z tym to jest dla nas ratunek. Natomiast na dłuższą metę, przy jakichś gwałtownych zjawiskach, ale bardziej długotrwałych, tak jak mieliśmy w 2015 roku, kiedy stała się ta katastrofalna susza i elektrownie były wyłączane po prostu z przyczyn technologicznych. Więc jeżeli coś takiego się pojawi, zawsze to widmo blackoutu nad nami wisi. Ale miejmy nadzieję, że na razie jeszcze na tym rynku międzynarodowym są takie możliwości, że zakupowe, że nie ma problemu z resztą energii tańszej niż nasza. No i dobra informacja. Od prawie trzech dekad stopa bezrobocia w Polsce nie była tak niska. W maju tego roku wyniosła 5,4%, podał taką informację Główny Urząd Statystyczny. No i z tego chyba się trzeba cieszyć, ale nie wiem, czy cieszą się przedsiębiorcy, którzy nie mogą znaleźć pracowników. No to jest problem rzeczywiście, bo dzisiaj ten poziom bezrobocia umożliwił powstanie już de facto rynku pracownika i on przebiera jak w ulęgałkach w ofertach pracy, więc to jest problem. Natomiast samo zjawisko jako takie jest niezwykle korzystne, no bo to znaczy, że wszyscy żyją dostatni, bo mają źródło dochodu stałe i rosną wynagrodzenia, więc na rynku pracy jest panująca już od chyba półtora roku, czy nawet dwóch lat hossa na rynku pracy. Tyle tylko, że to jest bezrobocie, które nie jest już strukturalne, tylko naturalne zupełnie. I w tym zjawisku takim korzystnego poziomu bezrobocia... Ale co to znaczy naturalne? On wynika z demografii na przykład? Na przykład z demografii. No. Mhm. I w związku z tym obserwujemy drugą charakterystyczną cechę, bo dawniej były szalone dysproporcje między na przykład, nie wiem, Mazowszem a Podlasiem w poziomie bezrobocia. A teraz to się spłaszczyło zdecydowanie i nie ma już regionu w Polsce, gdzie byłoby wyższe bezrobocie niż 10%. Już nie ma takiego regionu ani jednego. Ale jeszcze do niedawna tak było. Ale jeszcze do niedawna tak było. Czyli sytuacja się poprawiła we wszystkich regionach kraju. No i na koniec też ekologiczny temat. Rośnie udział autobusów z tak zwanym zielonym napędem. To chyba dobra informacja. No jak się patrzy na mapę Europy, gdzie jest największy smog, w których miastach, no to w tych w większości to są miasta w Polsce. A gro tego zanieczyszczenia w miastach to jest transport. W tym transport publiczny. Więc to, że gminy teraz i samorządy walczą o to, żeby zamieniać te kopciuchy z olejem napędowym na autobusy elektryczne albo gazowe, to jest znaczący postęp. I miejmy nadzieję, że ten proces będzie trwał. Tyle tylko, że skala potrzeb w miastach, żeby tej zamiany dokonać, jest olbrzymia. A to są olbrzymie koszty. Mhm. Więc teraz nie ma ciągle jakichś mechanizmów wspierających samorządy, żeby tego rodzaju modernizację taboru przeprowadzać. Miejmy nadzieję, że jakieś mechanizmy w ramach tej akcji rządowej Czyste Powietrze, że gdzieś dotkną także tego segmentu, czyli zaopatrzenia miast w ekologiczny transport publiczny. Ja wiem, że pan się nie przyczynia do zanieczyszczenia środowiska, bo pan chodzi piechotą. Tak. Ale jeśli by trzeba było korzystać z komunikacji, to miałby pan ochotę wybrać na przykład sobie autobus hybrydowy albo elektryczny, czy spalinowy? Najczęściej, jeśli to jest możliwe, wybieram tramwaj, bo on się najszybciej po mieście porusza. Zazwyczaj jednak szybciej niż autobus. No, ale do tego tramwaju też jest potrzebna energia, a energia pochodzi z węgla i to jest takie błędne koło. No ale wytwarzanie autobusów ekologicznych też często pochodzi z węgla. No niestety, wszystko się gdzieś tam do węgla sprowadza. Adam Cymer, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, make it better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. Right.

No dobrze, przyznam się, posłuchałam raz tej płyty dziś w nocy i być może dlatego rozpoczynamy słuchanie wspólne od przedostatniego na niej utworu Impossible Knots, ponieważ zajęło mi chwilę, by wejść w ten świat i być może właśnie zostałam w nim i poczułam się w nim komfortowo dopiero, kiedy spędziłam w nim trochę czasu i stąd najmocniej przemówiły do mnie te utwory właśnie z końca nowego albumu Toma Yorka. Nie próżnuję. W ubiegłym roku wspaniała ścieżka dźwiękowa do filmu Suspiria. W tym roku nowy solowy album, jak zawsze stworzony we współpracy z nadwodnym współpracownikiem właśnie i Radiohead, i towarzyszem jego solowych przygód, czyli z Nigelem Godrichem. Panowie wspólnie skomponowali piosenki na ten album. Teksty to oczywiście Tom York. Cały Tom York w pigułce i wszystkie jego lęki, obawy i cała ta delikatna natura, która jakoś próbuje sobie radzić we współczesnym, coraz bardziej dziwnym świecie. Anima, nowy album Toma Yorka. Wrócimy do tej płyty dziś w dopołudnia jeszcze kilkakrotnie. Teraz za 8 minut 10. Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są wakacje? To takie coś, gdzie człowiek może odpocząć. Samoloty. Tam mogą polecieć. Jak się spocisz, to trzeba ją zlądować. Bo gorąco. Ja jutro wyjeżdżam, wiesz? Dokąd? Nie, ja jadę tam na wycieczkę na działce, wiesz? A gdzie ta działka jest? Na wiesi. Tędy. Później ten i wróje się jak salona. Włącz silnik, żeby się zatrzymać. Dasz radę? Nie wiem. Nie do mnie zadzwoni, to wtedy na pewno przyjedziesz. Tam jest bardzo daleko. Ja jadę autobusem, wiesz, bo są gorące upały. Ja mogę spocić się. Spocić się z płotem. Ale z płotem? Płot to jest taka kropelka jak deszcz, ale deszcz spada z nieba. A dlaczego tam jest tak gorąco? Bo nie ma zimy. Pani zima tam nie zeszła. Co zrobiła? Nie zaglądała. Pomiliła drogę i gdzie indziej poszedła. Kiedyś byłam na w takich zimnych górach, tam nie ma nigdy gorących upałów. Szczególnie na ich szczytach. A co człowiek robi podczas wakacji? Lezę do góry pilackiem. A ty dokąd byś pojechała na wakacje? Na Płaskiej. Jakaś stolica lub wiocha. To moje wypatnięcie. Tam mieszka moja babunia. Czy twoja ma zmarszczki? Bo moja ma. Pani nie ma zbyt dużo zmarszczek. No ale mam chyba, nie? Dla mnie tylko dwie. I dobrze. Moja babcia jest na emeryturze. Emerytury nie mają dokładnie zębów, ani latają. A ci starsi ludzie to mogą jechać na wakacje? Bardziej ich trzeba schłodzić, polać zimną wodą, dać im loda i na balkon. Ja nie mam balkona. Jest do mojego domu. A gdzie on jest? Nie wiesz? Mój tatuś zawsze wie. Tatuś kochany. I można też nazywać Paweł. To przyjedziesz czy nie? Ale ja nie wiem, gdzie dokładnie. Trzeba jechać prosto i skręcać w lewo do garażu. I to wystarczy? Tak. A jakaś ulica? Jakaś ulica. To przyjedziesz? Mam przyjechać, naprawdę? No, mówiłam ci. When I had the power.